Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til et sammendrag af Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Starter med en stille og rolig Beatles-sang fra George, eller med George Harrison, der synger her en af de få sange, hvor George Harrison synger. Here comes the sun, siger han så. Det har varet længe. Der har været en lang vinter. Men endelig, så er det som om smilene kommer tilbage, Mads Fuglede. Og det er selvfølgelig, fordi den her sang var simpelthen den, der introducerede Ivanka Trump, da hun i går skulle introducere Donald Trump på scenen. Here comes the sun. Jeg kan godt gå med til, at hun er solen, men så kan jeg heller ikke trække brugen af den sang længere til det konvent. Hvis det er til, som introduktion til Trumps tale, der er noget af det mørkeste og mest voldsomme, man har hørt fra en konventtale i mange, mange år, så ville jeg nok have valgt Long Dark Road, eller sådan et nummer i den stil, i stedet for. Jeg så, at Financial Times skrev, at den her tale er sortere end en kulmine. Hvor mørk var den her tale, Mads? Du hørte den jo selvfølgelig i nat. Ja, det gjorde jeg, og jeg var forbløffet over især det her med, at jeg er helt med på, at præmissen for hele Trumps valgkamp er at sætte en scene, hvor man taler USA ind i en forfaldsstemning, og man lægger mærke til især de grupper, der har det sværest i det amerikanske samfund, forstør deres problemer, eller fokuserer meget på dem, og at man også sådan garnerer det hele med lidt dommedagsprofetier. Det er sådan, den fortælling skal man købe. Jeg troede bare på et tidspunkt, han ville holde op i løbet af talen, og gå over til det, man som regel gør i sådan nogle taler, hvor man fortæller om, hvor skidt noget er, at han ville gå over til en opbyggelig del, hvor han ville forklare, hvad han så ville gøre, og hvorfor man ikke skulle fortvivle, og hvordan han havde set lyset, og det kom der ikke rigtig noget af. Han blev ved, og det her med at få så meget galde serveret på én gang, det er jeg meget spændt på, hvordan det vil blive modtaget. Altså, jeg så jo, at Nicholas Kristof, som er liberal, eller hvad hedder det, demokratiske klumskribent hos New York Times, skrev sådan den korte version af Trump-talen. Hillary er forfærdelig. Jeg er fantastisk. Jeg vil fikse USA. Jeg vil fikse verden. Detaljerne, de følger, når jeg engang er blevet valgt i januar måned. Lars Trier Mogensen, forfatter til en helt ny bog, Den Store Joker, anmelder rost bog nu i andet oplag. Tillykke med den, om Donald Trump. Og så er du selvfølgelig også chefredaktør på tidsskriftet Føljeton og vært her på vores populære program, Det Røde Felt. Hvad synes du om talen, da du hørte den i nat? Jo, men det er jo rigtigt, som jeg siger, det er jo sådan en dommedags tale. Og nu i bogen har jeg også et kapitel, hvor jeg prøver at forholde mig til alle de beskyldninger, der har været om, at Donald Trump har sådan nogle fascistiske undertoner. Og umiddelbart er det jo altid utroligt plat at trække det, man kan kalde Hitlerkortet, og begynde at sammenligne med alle mulige diktatorer fra det 20. århundrede. Så det er i udgangspunktet utroligt fordummende, men hvis man prøver at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, der ligger i sådan de fascistiske undertoner, så er det typisk en fortælling om en nation, et tidligere imperium i en eksistentiel krise, og hvor der nu kommer så en forløser, der kan genføde imperiet. Og det er altså meget den fortælling, der også ligger i Trumps egen bog, The Crippled America, eller Amerika på krykker, som den er kommet til hedde på dansk. Og det er jo den fortælling, han har, det er, at samfundet er brudt sammen, både kulturelt og økonomisk. Og når Mads ikke rigtig kan forstå koreografien i det, at der ligesom ikke er de bud, jamen så er det jo fordi, at han er den her messiaskikkelse i sig selv, der kan forløse det. Altså, det er ikke sådan, så han... Vi behøver ikke detaljer. Nej, vi behøver ikke detaljerne, fordi at han vil kunne genføde det amerikanske nation. Og vel at mærke jo ikke et imperium. USA har jo aldrig været et verdensimperium, som ligesom har underlagt sig andre dele af verden. Nej, det er tværtimod en sådan indvortes genrejsning. Altså, hvor man kan sige på samme måde, som måske man sagde efter 1864 i Danmark, at hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Og det er virkelig lidt den samme form for nationalisme, vi ser her, at efter at man har været ude i nogle ulyksalige krige rundt omkring i verden, og hvor forestillingen om, at USA kan være USA's politibetjent endegyldigt er brudt sammen, ja, så kommer han så og siger, hvad vi udadtil har tabt, skal vi indadtil vinde og genrejse os som et imperium, hvor folk i virkeligheden alene ved, at vi bliver stærke igen, vi begynder at tage vare på vores egne interesser, begynder at frygte os, så de makker ret. Men derfor vil jeg sige, at hvor det umiddelbart er, synes jeg, plat og fordummende at sammenligne det med fascistiske figurer fra det 20. århundrede, det får man aldrig noget godt ud af, så synes jeg, man må sige, at der i hvert fald i hele den her fortælling altså er nogle understrøm, som handler om en genfødsel af et imperium, som er ret skræmmende, men som jo er noget, vi ser eksempelvis også på nærmere breddegrader i Tyrkiet, hvor en Erdogan lige nu er ved at forsøge at genopbygge det osmanniske rige. Så det er jo en figur, vi ser alle mulige steder rundt omkring i verden, og det er altså det, Trump er i gang med. Og der var talen, synes jeg, eksemplarisk, fordi at den ligesom har den her undergangsstemning. Det er, at hvis vi fortsætter bare et skridt længere af den vej, som Obama har ført os ud på, ja, så går vi til grunde. Så derfor hævder Trump jo så det amerikanske vælger et essentielt valg. Og det er altså en ekstremt dramatisk retorik, men som jeg tror har en appel. Det kan vi se alle mulige andre steder, at den her undergangsstemning er altså noget, som folk kan identificere sig med, fordi de både økonomisk og kulturelt altså oplever en tilbagegang. Okay, lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, som The Donald rent faktisk sagde i går, fordi han holder jo en tale, der er vist nok den længste tale, der har været holdt af nogen, der har taget imod sit partis nominering. Som sædvanligt lang tale, den var næsten, tror jeg, det hele, talt efter teleprompter, så det var en organiseret tale, ikke de mange udfald, som der nogle gange kan komme. Men vi starter simpelthen med slutningen, fordi der trækker Donald Trump sin pointe op, måske også sit slogan. My opponent asks her supporters to recite a three-word loyalty pledge. It reads, I'm with her. I choose to recite a different pledge. My pledge reads, I'm with you, the American people. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you. To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Mads Fuglede, det her vil næsten, han har sagt det samme, som Lars sagde lige før. Det er fortællingen om, jeg er med jer, jeg er med dig. Jeg vil kæmpe for jer, jeg vil gøre Amerika stort igen. Jeg er alle jeres talerør, der ikke har klaret sig så godt. Jeg lover en gylden fremtid. Der er vel noget positivt her til sidst? Ja, det er en meget stærk afslutning. Desværre kommer han jo efter en time og 25 minutter, hvor på det her tidspunkt, der er publikum fuldstændig døde. De har været op at ringe undervejs og været, skal vi sige, med på alle de pauser, der er lagt ind i talen, hvor de skal, give deres utilfredshed eller råbe eller klappe osv., der har de været, men der er lidt tavs omkring ham her, når man har hørt det, så han gør sådan, altså han gør den fejl, at han tror, at han er lige så hurtig til at holde tale, når han bruger teleprompter, som når han bare taler sådan fra sådan underbevidstheden, som han plejer at gøre. Og derfor bliver det en meget, meget lang tale. Han skulle have skåret meget ned, fordi det her budskab, der kommer til sidst her, er utrolig stærkt. Og jeg synes, der hvor han siger, at han er med jer, og jeg tror, det er der, altså han nævner The Forgotten Man direkte, men det er jo der, vi har den her Forgotten Man parallel, at der er rigtig mange, der føler sig glemt i det amerikanske samfund, og kan ikke forstå, hvorfor de nu, ikke bare på 10. år, men på 25. år, er en del af globaliseringstabere. Og de er jo vrede og frustreret, og de er næsten ligeglade med, hvad han siger, bare han taler til dem. Og den afslutning skulle han nok have leveret lidt tidligere. Lad os lige prøve, inden vi går videre, her lige at spille to andre klippe. Først et, som altså introducerer hans hovedtema måske, nemlig at han vil skabe lov og orden i USA. Together we will lead our party back to the White House, and we will lead our country back to safety, prosperity and peace. We will be a country of generosity and warmth. But we will also be a country of law and order. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end. Ja, Lars, der har vi et af de gyldne løfter. Hvis bare jeg bliver præsident, siger Donald Trump, så vil din uro, de gadekamper, hvad der nu er i USA, det vil holde op very soon. Ja, det er jo så i januar 2017, han appellerer til. Og det er klart, at det her er jo et slagord, som ligesom falder for enhver form for sådan kritisk efterprøvning. Fordi det er klart, at altså, hvis man kigger på fakta under det, så er realiteten, at kriminaliteten ikke eksploderer i USA. Så udgangspunktet er indlysende forkert, og to, så kan man sige, at hvis man kigger på de beføjelser og muligheder, en præsident overhovedet har for at kunne styre det amerikanske samfund, så er det jo ikke bare på månen, men igen, altså sådan fuldstændig løgnagtigt spin at forestille sig, at han skulle kunne sidde fra Det Hvide Hus og agere. Og der skal man huske, at den amerikanske præsident har store beføjelser i udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken, men på den indrigspolitiske scene, der er det altså kongressen, der er den lovgivende myndighed. Men det virker som om, at det springer Donald Trump fuldstændig henover. Her, ja, tror jeg, der er noget centralt at forstå ved ham også, som du også beskriver i din bog naturligvis. Hans biografi, han er en direktør. Han er en virksomhedsejer. Sådan en har jo ikke nogen andre, der trækker ham ned i dønnet. Han bestemmer selv alting. Det er vel en kæmpe udfordring, Lars, for ham, hvis han skulle blive præsident. Yeah. Og forstå, at præsidenten ikke er en administrerende direktør i virksomheden. Ja, og det bygger på en fuldstændig altså svimlende naivitet at tro, at der ligesom er en rigtig løsning. Altså, fordi det, der jo kendetegner et demokrati, eller det, der jo i hvert fald burde gøre, at demokratier er over tid fungerer bedre end diktatur, det er, at der netop ikke på forhånd fra en eller anden, et eller andet selvbestaltet råd, kan udtænkes en eller anden plan. Altså ofte vil det være sådan, at hvis man skal forsøge at bekæmpe arbejdsløshed og kriminalitet, så må man prøve sig frem, og ofte vil det være gennem forlig, og som man jo gør i demokratier, at der er nogen, der så kommer med nogle bedre idéer på et tidspunkt, som så vinder opbakning til det. Så det er jo en konkurrence om idéer, der er demokratiet. Det er det, der gør, at jeg helt grundlæggende tror, at demokratiet er stærkest. Men han kommer ind med den her forestilling om, at der ligesom er en enkel og rigtig løsning, så han kan sammensætte et ekspertpanel, hvor han siger, at jeg ved ikke nødvendigvis, hvordan det skal være, men jeg har god erfaring for at håndplukke gode folk, der så kan finde den rigtige løsning, og så kører vi bare med den. Det er sådan, at jeg laver bygninger. Men det er klart, at det er en naivitet, som er helt afkoblet enhver erfaring med, hvordan man bedriver politik. Men jeg tror bare, det er en naivitet, som spiller godt ind i forhold til en stor gruppe af vælgere, som ønsker den enkelhed og den klarhed, der ligger i, at nu får vi bare rydde bulen for forbrydere, og nu går det fremad. Men må jeg ikke lige prøve at gøre opmærksom på, hvor skørt det her er, det han siger. Der findes ikke et politi i USA, der er styret føderalt. Jo, der er et føderalt politi, der hedder FBI, der tager sig af kriminalitet, der bryder delstatsgrænserne. USA har altså ikke et politikorps, som præsidenten sådan sender rundt i gaderne via sin justitsminister. USA har 18.000 politikorps, der er fordelt i 50 forskellige delstater. Og selvom der er nogle føderale guidelines, så er det at holde lov og orden, det er et delstatsspørgsmål. Præsidenten har simpelthen ikke rigtig noget med det at gøre. Så hvis Trump skulle gøre det, han ville, altså fjerne forbrydere fra gaden, så ville han enten, hvis vi tager den midte udgave, bare håbe på, at det vil alle guvernører så sige, gud, det har vi ikke tænkt på, at borgerne gerne vil have. Nu går vi i gang med det i morgen og får ryddet op. Eller også, så skal han sætte hæren ind, fordi det er den mulighed, han har. Og det har man prøvet tidligere, og det går ikke. Altså, vi har en berømt retssag, hvor Truman forsøgte at sætte Man kan simpelthen høre din elitære baggrund hælde ud over gallen her, over at du er så vred over, at Trumps politik ikke er gennemprøvet. Det var meget sjovt i forhold til, hvad Lars sagde før om det. Lad os lige prøve at tage et klip mere, hvor han taler om den her lov og orden hjemme i USA. My plan will begin with safety at home, which means safe neighborhoods, secure borders, and protection from terrorism. There can be no prosperity without law and order. My message is that things have to change, and they have to change right now. Ja, Mads, der kan du jo høre. Altså, løsningen kommer med det samme, og det handler bare om at beslutte sig for det. Ja, og det er simpelthen, det er, hvis noget er postfaktuelt, så er det her postfaktuelt. Det er, hvis han vil det, så skal han sætte sig ned i plenum med alle USA's guvernører og politichefer i alle distrikter i USA og få en samtale, hvor han ikke har nogen magtbeføjelse over for dem, men hvor han siger til dem, jeg synes, I skulle tage og løse det her problem, og håbe, at de så går ud af det møde og siger, det har vi aldrig tænkt på før. Nu går vi ud og løser det. Vi skal lige høre et klip mere, som handler om hans modstand mod politisk korrekthed i virkeligheden. Meget af det, som Lars også har talt om. Så lad os lige høre det. We cannot afford to be so politically correct anymore. We will honor the American people with the truth and nothing else. Ja, Lars. Politisk korrekthed, det er en af hans største modstandere. Det er jo eliten, det er Washington Post, det er New York Times, det er alle de her elitære medier, det er de elitære tænketanker, alt det der. Hvor vigtigt er det der modstand mod politisk korrekthed fra hans side? Det spiller en enorm rolle, og det er i virkeligheden et mønster, jeg tror, man kan søge tilbage og finde, når der har været populistiske bevægelser eller populære politiske strømninger, så er det jo ofte noget, der er gået op imod det etablerede, altså den gamle adel, om man vil, hvor man som så har folkeviljen har presset sig på. Og på mere hjemlige breddegrader var det jo karakteristisk, synes jeg, i 70'erne, at venstrefløjen, dengang venstrefløjen ligesom stod stærkt, at man der også havde en meget mere bramfri og frejdig og provokerende sprogbrug og retorik, og hvor man desværre, for mig at se, altså har glemt på venstrefløjen at ture tale magten imod, ture være fræk og flabet og latrinær og vulgær, når det kræves. Og det er altså overladt, at dem, der tør tale frækt, provokerende, plat, er stort set kun folk på højrefløjen, og i USA, hvor man jo altså har en kultur, måske fordi det er et meget mere multikulturelt samfund, hvor der er en langt større påpasselighed i forhold til ikke at krænke folks følelser og fornemmelser, ja, der er der et enormt stort spillerum for at udløse hele den her, jo lidt sådan næsten altså pubertetsagtige trang, eller måske endnu yngre, altså sådan nogle små børn, der lige har lært at sige bandeord, hvor det ligesom er frækt at sige prut og tissemand og sådan noget. Altså at det er lidt den logik, som på en eller anden måde udløses. Og det er klart, at det er en enorm god måde at skille sig ud i forhold til de andre politikere, fordi når han kan sige de ting, han gør om for eksempel Hillary Clinton, som i mange af de tilfælde, hvor han har retweetet ting, har været stærke seksuelle undertoner, som på en eller anden måde fuldstændig overskrider enhver norm, enhver god tone i forhold til, hvordan man diskuterer politik, ja, så er det igen, han formår at skille sig ud og være noget radikalt andet. Og det skaber så meget opmærksomhed, så meget drama og journalistisk og redaktionel opmærksomhed, at folk slet ikke når frem til det punkt, hvor de går ind og spørger til law and order og gennemførelsen. Fordi det hele kommer til at handle om, og det tror jeg også er en vigtig ting, det er, at vi har altså en medieverden, hvor der er sådan en freakshow-faktor, hvor folk, der siger skøre ting, for ufattelig meget mere opmærksomhed, end folk, der har siddet og brugt lang tid på at gennemtænke nogle planer, der rent faktisk kunne virke i virkeligheden. Og det er altså det reality show, kan man sige, at han er trådt ind i med god erfaring. Og der må jeg bare sige, at det at være fræk, det at være vulgær, det er altså ikke noget, der nødvendigvis kun burde være forbeholdt højrefløjen. Jeg kunne godt selv romantisk også tænke mig tilbage. Altså, i Europa har man stort set kun det franske satiremagasin Charlie Hebdo tilbage, der tør lave altså vulgær, fræk, grænseoverskridende humor og satire. Men i USA, der har Donald Trump altså taget hele den her scene, og formår jo også at være sjov og underholdende. Det synes jeg altså ikke, man skal underkende. Men der ligger jo også det i det her med Donald Trump, at han jo leverer, som vi har sagt nogle gange nu, han leverer simpelthen løsninger, der er meget lige frem, mens han er i sin vulgære, sin meget direkte sprogbrug. Så leverer han løsninger, som andre politikere ville drømme om. Her er der en til dig, Mads Fuglede, fordi jeg tror, du bliver glad for, hvad det er, han løser på 15 sekunder her. Prøv at høre det her. Our trade deficit is $800 billion. Yeah, think of that. $800 billion. Last year alone, we're gonna fix that. Ja, så nemt er det, Mads Fuglede. Nu står du der igen som stivstikker, kan jeg se, at jeg bliver vred. Han taler næsten bibelsk, han er sig selv, han er vi. Når jeg kommer til, så ordner vi lige det der kæmpe budgetunderskud sådan der. Ja, men det er jo også, altså hele hans tilgang til, altså det handler om det, er jo ikke, det er jo ikke bare det her, det er det hele. Han, også når han taler om islamisk stat, når han kommer til, så fjerner han det problem, altså som om man ikke har forsøgt på det i lang tid. Altså det er meget meget det er meget provokerende at høre på, når man ikke har et politikforslag, hvor man kan se, hvad er det så for nogle redskaber, du vil bruge. Fordi ellers så skal man ligesom tro på, at Obama har ikke fjernet islamisk stat, fordi han enten holder med dem, eller ikke synes, det er et problem, de er der. At det er bare noget, man gør med et snuptag. Og det ved vi jo godt, altså, at det er jo ikke det, der er problemstillingen. Problemet er, at vi har et problem, der er meget, meget svært at løse. Lad os lige køre videre, fordi noget andet, han taler meget om i her, det er også det, som Lars Trier Mogensen var inde på tidligere. Han appellerer til de her mennesker, som føler sig udenfor. Og det er helt konkret en række delstater, som er svingstater, altså stater, der kan gå til begge sider, for eksempel Pennsylvania, Michigan, dem her, og dem taler han præcist om i et klip, hvor han taler om det såkaldte rustbælte. I am going to bring back our jobs to Ohio and Pennsylvania and New York and Michigan and all of America, and I am not going to let companies move to other countries, firing their employees along the way without consequence. Not gonna happen anymore. Nej, it's not gonna happen anymore, Lars. Og det han jo der siger jo igen, i virkeligheden dybt forrygt, når vi ved, at han selv i sin business har udflyttet arbejdspladser, har fyret folk, har sendt sine skjorter til syning i Asien, og hvad ved jeg. Det er et paradoks, og du skriver også om de paradokser, der er med Donald Trump. Det her er jo også et voldsomt paradoks, at han vil hjælpe alle de her mennesker i de her stater med en politik, der er modsat af den, han har ført i sin egen virksomhed. Men nu har vi i mange, mange år hørt en sang om globaliseringens lyksaligheder. At ved frihandel, så er der gensidig gavn, og det kan godt være, at der er nogle arbejdspladser, der forsvinder, men så er der andre, der opstår, og det er til gensidig fordel. Tænk nu, hvis det ikke er rigtigt. Tænk nu, hvis den erfaring, som millioner af mennesker har, det er, at fabrikkerne er lukket, arbejdspladserne er forsvundet, og de har faktisk ikke rigtig formået at finde noget nyt fodfæste. Og det er altså en erfaring, som folk har. Og det vil sige, den forestilling om, at når samfundskagen vokser, når samfundet bliver mere velstående, at så skulle der ligesom være en anden effekt, hvor det drøbede ned gennem, man kalder det trickle-down economics. Tænk nu, hvis folk rent faktisk har fundet ud af, at det bare ikke fungerer. Så når man træffer beslutninger, der måske får aktiekurserne til at stige, for ja, altså kapitalejerne til at tjene noget mere, men det er bare ikke noget, folk tjener på, ja, så er det jo, at man sådan træder ind og siger, jamen det kunne godt være, at man så skal til at føre en helt anden kurs, fordi det, Donald Trump foreslår her, er jo noget, der vil få selv venstrefløjen i Frankrig i 70'erne til at stå af i forhold til protektionisme. Altså det er jo modsætningen til frihandel og globalisering, det er jo protektionisme, hvor man begynder at indføre told, hvor man laver begrænsninger, og hvor man sådan siger, at i stedet for at købe køleskab det billigste sted, i Kina for eksempel, ja, så skal man producere dem i Ohio igen. Og det er jo altså en appel, som mange mennesker tænker, jamen hvorfor pokker er det, at vi egentlig skal lade vores køleskab og biler producere i Kina og Mexico? Og Mads Fuglede, det her er jo også, der taler han jo taktik, fordi det handler om at vinde de her konkret, han nævner dem jo ved navns nævnelse, det handler om at vinde de såkaldte ruststater, altså de gamle industribælte i USA. Jeg tror kun Donald Trump har en vej, han kan gå, hvis han skal blive USA's næste præsident. Og det er en strategi, der går på at vinde praktisk talt samtlige stater i industribæltet. De to vigtigste her er selvfølgelig Ohio og Pennsylvania. Han skal også vinde Michigan, han skal også vinde Indiana, det gør republikaner altid. Og han skal klare sig godt i Wisconsin, det er bestemt også muligt, og Missouri, hvis man sådan regner de stater ind i det amerikanske industribælte, det må være grundlaget for hans strategi, og dertil lægger man så de andre stater, der altid stemmer republikansk, så er man meget tæt på de 270 valgmænd, man skal have for at blive USA's næste præsident. Men det er også hans eneste vej. Hans fortælling er rettet til især de, der bor i det her område og har oplevet et nedgang i livskvalitet eller i personlig anseelse, fordi de ikke har et job, der giver dem så meget anerkendelse i omverdenen, som de havde tidligere osv. Det er hans eneste strategi. Der var jo en kvinde, der fyldte meget i den her tale i går, selvfølgelig Hillary Clinton. The evil woman, og det er jo Hillary. Jeg har aldrig oplevet et konvent, hvor man har talt så meget om det andet partis. Er vi jo ret sikre på, at det bliver Hillary Clinton. Den anden partis præsidentkandidat, Hillary Clinton, blev nævnt i praktisk talt samtlige taler, og der blev kørt på hende i et omfang, hvor man til sidst, sidst var det helt usædvanligt trættende. Man forstår efter 5 minutter, at republikanerne er ikke begejstrede for Hillary Clinton. Spær hende inde. Men da Ben Carson tog alligevel prisen, da han var oppe og antydede, at hun nok var djævletilbeder, fordi at han kunne påvise, at en, som hun, da hun gik i college som 16-17-årig, var meget interesseret i, Sal Alinsky, han havde på et tidspunkt sagt noget, han har fundet et eller andet citat i stedet, åbenbart, hvor Sal Alinsky, som er sådan en kendt socialist i USA, der har kæmpet meget for socialt arbejde og så videre, sociale problemer i USA, men også sådan en, der ville organisere kadre, der skulle lave samfundet om, sådan en, vi borgerlige nok tit vil opfatte som sådan en femte kolonnetype, ikke bare som David Trasser, Lars Trier Mogensen, men en mere organiseret femte kolonnetype. Oh, watch out, altså. og han siger sådan noget pænt om Lucifer, Sal Alinsky, et eller andet sted. Og Ben Carson står så og siger, vil vi virkelig støtte en kvinde, der er inspireret af en mand, der tilbyder Lucifer, og det, altså, det, der tog vi simpelthen prisen for. Altså, det var ikke bare evil woman, det var devil woman, Og Mads Fuglede, så langt gik Donald Trump trods alt ikke, da han talte, men der var en meget, meget lang rant mod Hillary Clinton, og vi tager lige en lille smule af den her. Our roads and bridges are falling apart. Our airports are third world condition. And 43 million Americans are on food stamps. Now, let us consider the state of affairs abroad. Not only have our citizens endured domestic disaster, but they've lived through one international humiliation after another, one after another. This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction, terrorism, and weakness. Yeah, Lars. Død, ødelæggelse, slaphed, det er den arv, der står efter Hillary Clintons år som udenrigsminister i det hele taget hele hendes liv. Det er det, man kalder at male sagen tydeligt op, ikke? Jo, det må man sige. Men det bygger jo også på den præmis, at hun skulle kunne have gjort tingene anderledes. Og det er jo igen det håb, han sådan set indgyder, det er, at USA er den her faldende stormagt, det her smuldrede imperium, som ville ved at rangere sig op og genindføre en retstilstand, ville kunne have ført en anden politik. Og det er jo altså så himmelråbende nonsens, at Hillary Clinton af alle ligesom skulle være årsag til islamisk stat. Men figuren er jo, at man ville kunne have ført en anden politik. Det har man så valgt ikke at gøre, og man har dermed forsaget mange af de problemer. Men det er jo altså igen den her meget autoritære appel om, at hvis man bare får en stærk mand ind, som tør træffe beslutningerne, som ikke er i lommen på lobbyisterne, som altså ja, har jernviljen, jernhandsken til som også. Og der kan man sige, altså det er jo en helt vild ting at skrive hende ind i den rolle, og det gør jo også, at når demokraterne i næste uge holder deres konvent, at de har jo en enorm stor bane at spille på i forhold til et mere opbyggeligt, konstruktivt budskab, men lige, som jo selv er det, som amerikanske politikere typisk har vundet på. Men lad os nu høre igen, fordi her kommer der igen en løsning fra den stærke mand, og det handler om islamisk stat, ISIS, hvor Donald Trump, også her, nu er det 17 sekunder den her gang, sidste gang klarede han gældskrisen på 15 sekunder, her klarer han altså islamisk stat på 17 sekunder. Lad os høre ham. For all of our citizens, we must also address the growing threats we face from outside the country. We are going to defeat the barbarians of ISIS, and we're going to defeat them fast. Der kan du bare se, Mads Fuglede, we're going to beat them, and we're going to do it fast. Og det synes jeg, I'm all for it. Altså, jeg har længe tænkt over det der islamisk stat, og jeg tror ikke, det er en god idé, de er der. Jeg synes, det er fint, hvis vi fjerner dem. Det er, hvis nogen kan levere en strategi for, at man fjerner islamisk stat, så er jeg for den. Altså, men så giv mig noget politik. Altså det, hvem er imod det her? Det består jo ikke testen. Der er jo ikke nogen, der render rundt i det amerikanske samfund og siger, i det amerikanske politiske system, og siger, ja, det der islamisk stat, der er også, vi har også været lidt hårde ved dem, og måske har de nogle gode sider, og de er gode ved dyr og sådan noget. Altså, den debat findes bare ikke. Der er ikke nogen, der synes, at det er en god idé, at islamisk stat findes. Alle vil gerne af med det. I går var der jo faktisk en stor nyhed, om jeg så må sige, vi vender os til meget store nyheder fra Donald Trumps side, nemlig at han er ude og så tvivl omkring NATO, i særdeleshed så tvivl omkring artikel 5, altså musketereden i NATO-pakten, som altså går ud på, at hvis et land bliver angrebet, for eksempel Estland, et lille land, så er hele NATO-alliancen angrebet her under USA. Han siger, Mads Fuglede, i går, at det er altså først, hvis folk har betalt den andel af prisen, som de skal, og det er der jo, så vidt jeg husker, ingen europæiske land, måske med undtagelse af Storbritannien, der gør i dag. Der er lidt flere, men der er mange, der er det, amerikanerne. Danmark betaler for eksempel ikke. 1,1%, ja, det er for lidt, vi giver ifølge den aftale, vi i hvert fald har lavet oprindeligt med amerikanerne. Så der taler han ind i noget, som amerikanerne har sagt i årevis. Og Obama siger det også. Der er han ikke sådan uenig med den officielle amerikanske politiske kurs. Man opfatter over en bred kamp europæerne som free riders. Nogen, der gerne vil have sikkerhed, de vil bare ikke selv betale for den, og hver gang de skal bruge penge på forsvaret, så ender de altid med at bruge pengene på velfærd i stedet for, fordi de ved, at amerikanerne betaler for deres sikkerhed. Så lige den der del af det, tror jeg ikke er upopulær i en amerikansk kontekst. Mange demokrater vil faktisk sige det samme, bare på en helt anden facon. Det der er... Men de mener det ikke. Ja, de vil jo aldrig sætte NATO-samarbejdet ind. Nej, i ligningen. Det er det, ja. Det er der, Trump, skal vi sige, tager den til det næste niveau, hvor han er parat til at sige, jamen altså, vi kan også bare suspendere det her samarbejde, hvis ikke i... vi kan udhule, hvad den her alliance betyder, hvis I ikke vil være parat til at betale. Og det er alligevel forhøje indsatsen i det transatlantiske pokerspil voldsomt. Derfor så skal vi lige nå vores sidste klip, som altså handler om, at US skal være tilbage, siger han på et tidspunkt talen. Lad os lige høre den vidunderlige sætning. It is time to show the whole world that America is back. Bigger and better and stronger than ever before. Du lytter til Radio 24/7. Så skifter vi i den grad spor, Mads, fordi nu skal vi, eller det kan man sådan set sige, vi ikke nødvendigvis gør, vi taler om den amerikanske præsidents iscenesættelse i film og tv som en helt fantastisk mytisk skikkelse. Og det er derfor, vi har Christian Munkgaard, filmanmelder i mange år, ved Information med os. Hvorfor er det, Christian, at de der præsidenter altid spiller så stor en rolle i amerikanske film? Ja, det er et godt spørgsmål, men... Jeg tror i virkeligheden, så handler det jo om, at hvis man på en eller anden måde i sådan en film både kan, kan hylde det der embede og det symbol, præsidenten er, samtidig med, at vi kan få et kig ind bag ved facaden. Vi kan simpelthen se, hvad er det? Hvordan er præsidenten til daglig? Hvordan opfører de sig? Og ikke mindst så også gør dem til helte, hvilket de jo tit bliver i især i de store amerikanske actionfilm. Ja, hvorfor er de altid helte, Christian? Jamen, altså, det tror jeg måske i virkeligheden. Det er vel lidt det samme som, hvis man skulle lave en film om dronningen herhjemme, så ville hun også blive en helt, ikke? Altså, du ved, man piller ikke sine store nationale symboler ned på den måde i hvert fald. Jo, der bliver der også lavet komedier med præsidenter og sådan noget, og det er der også blevet lavet i USA, men jeg tror bare, at det betyder for meget, det er for stort et symbol til, at man kan pille det ned, om jeg så må sige, så derfor så bliver de helte. Eller også så bliver de karismatiske skurke, som for eksempel i House of Cards med Frank Underwood, som jo på den ene side er et forfærdeligt menneske, og på den anden side, så sidder vi jo og bliver på en eller anden måde draget ind i hans beskidte verden og bliver hans allierede og medsammensvorne hver gang vi ser på det her. Du kommer næsten til at holde med ham i løbet af sådan en film. Jamen, det gør man, og ikke mindst fordi de, altså især i første sæson havde de hele det her med, at han kigger i kameraet og direkte i kameraet taler direkte til serien, der ser derud. På den måde gør han os medskyldige. Altså vi ved, hvad der foregår, vi ved, hvad han tænker, vi ved nogle gange i hvert fald, hvad han har tænkt sig at gøre af uhyreligheder, og netop fordi han så kigger på os og drager os ind i det og fører en fortrolig samtale med os, der sidder derhjemme i sofaen, jamen så bliver vi også medsammensvorene, vi bliver medskyldige. Og Christian, det er jo ikke bare amerikanerne, der kigger på de her film, vi andre elsker dem også. Jo, men det er jo nok også fordi, at den der storladenhed, altså vi stod og snakkede lidt om her inden udsendelsen, altså det her med det amerikanske, det her republikansk konvent for eksempel, altså hvis man prøver at gøre noget af det samme i Danmark, så vil det nok falde lidt til jorden, fordi den der danske jordbundenhed og jantelov og alt muligt andet, men alligevel så synes vi, det er enormt forførende, og det samme med det her med amerikaner, altså man kan tage den her, altså det storladende symbol, som en præsident er, og så gør vedkommende til en helt og buller og brag og store armbevægelser, og man sidder der, og patriotismen svulver i brystet på mig, en midalderne mand fra Silkeborg, ikke? Og jeg sidder der og tænker, hold kæft, hvor er de fantastiske, de her amerikanske præsidenter. Og på den måde kan man sige, der er et eller andet ved Danmarks lidenhed, som så gør, at vi synes, det er enormt sjovt med den storladenhed og den der fuldstændig skamløshed i forhold til at skildre tingene på den måde, som de har i USA. Mads Fuglede, jeg ved jo også, at du har den holdning, eller fremfører det synspunkt, at det simpelthen også handler om, at USA har kun én samlende figur, og det er præsidenten. Ja, der er kun én person i USA, som alle amerikanere kan stemme på til et valg. Og det er den amerikanske præsident, som jeg også siger vicepræsidenten, men vicepræsidenten er jo ligesom en, man får med præsidenten. Så der er kun ham eller hende, som alle amerikanere sådan har til fælles. Vi tænker jo tit på USA som én nation. Men hvis man nogensinde har boet i USA, eller været i USA i længere tid, så opdager man, at amerikanerne, ja, de er amerikanere, når der er nogen, der begår terror mod dem, eller de har der er et OL undervejs og så videre, men langt det meste af den amerikanske hverdag foregår jo ved, at man orienterer sig regionalt i sin delstat eller den region, man bor, og den vigtigste politiker for langt de fleste amerikanere er jo ikke deres præsident, det er deres guvernør eller borgmester, eller deres, altså det der sådan er tæt på den, det amerikaneren forstår ved staten. Der er jo overstaten, der er den føderale stat, der bor i Washington D.C., den ligger langt væk, længere væk for mange amerikanere, end Bruxelles ligger for mange danskere. Det, der ligger tæt på dem, det er alt det, der foregår ude regionalt. Så når de sådan som nation skal have noget at stå sammen om, så er der egentlig ikke så mange at tage af. Der er ikke ret mange amerikanere, kender ikke ret mange personer, Som alle kender i USA. Der er ikke sådan altså, der er ikke ret mange navne. Men præsidenten kender de alle sammen. Lad os lige prøve. Nu vil vi prøve at tage nogle klip fra nogle film og nogle tv-serier, Christian Mongaard, der sådan viser nogle forskellige måder at fremstille præsidenten på. Og der, hvor vi vil starte, du kan måske prøve at introducere den tv-serie, der hed West Wing, som var den første store serie om den amerikanske præsident på amerikansk tv. Jamen, skrevet af Aaron Sorkin, som også er en af mine favoritmanuskriptforfattere, og jeg handler jo simpelthen om præsident Bartlett og hele hans stab. Og jeg tror, altså, det er meget, meget sjældent, man forlader Det Hvide Hus i løbet af den her serie. Det er også derfor, den hedder West Wing. Alle præsidentens mænd, så vidt jeg husker på. Eller præsidentens mænd hedder den vist bare på dansk. Men altså, at man følger ligesom lige fra han er blevet valgt første gang, og så over hans første embedsperiode, til han bliver valgt anden gang, og så nærmest til slutningen, tror jeg, af hans 8 år som præsident. Og så alt, hvad der foregår bag med alle de her, altså hans tætteste medarbejdere, rådgiver, taleskrivere osv. Og så er han selv, og det er det, vi skal se i det klip, der kommer nu. Han er helt vildt begavet. Han er overbegavet. Han ved alting. Han kan altid sætte andre på plads med sin retoriske evne. Så vidt jeg husker, har han vundet en Nobelpris i økonomi. Så det er altså det er jo sådan lidt. Så spiller man også virkelig buen, ikke? Så lad os lige prøve at spille det her klip, hvor der altså er en religiøs kvinde inde i Det Hvide Hus til et arrangement. Hun forsøger at irettesætte præsident Bartlett på viden om, hvad der står i Bibelen. Lad os høre det her klip her. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus 18:22. Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7. She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from two different threads? Think about those questions, would you? One last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight-ass club, in this building, when the president stands, nobody sits. Mads Fuglede, denne her præsident, han ved alt, han kan recitere fra Bibelen, han kan versen og alt det her, salmerne uden ad, han er utrolig dygtig. Ja, og hun er jo også en man ikke fatter sympati for hun glemmer den regel, at når præsidenten kommer ind i lokalet, så skal man alle rejse sig op, som han gør opmærksom på, og hun bliver siddende der, så hun er... Man forstår, at det er hende, der repræsenterer den, man ikke kan holde med. Bartlett er jo sådan... Nej, det er Martin Sheen, der spiller Bartlett. Bartlett-præsidentrollen er jo sådan det demokratiske partis forestilling om, hvordan de gerne vil have den føderale magt fungeret i USA. Og det er jo sådan en... Altså, det er jo næsten sådan en... sådan en magtfuldkommenhed, man tillægger præsidenten. Virkelighedens præsidenter har ikke så meget magt, som Bartlett har. Fylder ikke så meget i amerikansk lovgivning, og det føderale niveau er ikke så indflydelsesrigt i det amerikanske samfund, som det er. Men, og det har jo noget at gøre med, at hvis man skal forstå amerikansk politik, så er det jo noget, man tit glemmer, det er, at demokraterne er det parti, der ønsker en stærk føderal centralmagt. Republikanerne er det parti, der gerne vil have den føderal magt demonteret og så meget som muligt, og sende meget af magten tilbage til delstaterne. Og Bartlett er bestemt ikke en republikansk præsidenttype. Han mener mig altid om Bill Clinton, når jeg ser ham, eller sådan noget med Christian. Jo, præcis. Men jeg synes faktisk, det interessante med serien er, at i hans første embedsperiode, hans første 4 år som præsident, der har de jo været enormt svært ved at få mange ting igennem her, i hvert fald i serien. Og de indgår i det ene kompromis efter det andet, og glemmer ligesom, hvorfor de overhovedet prøvede at få magten i Det Hvide Hus. Hvorfor de overhovedet prøvede at få Bartlett, da han var senator eller guvernør, eller hvad det nu var, at få ham valgt til præsident. Og så er det, de beslutter sig for i slutningen af hans embedsperiode, at i anden periode, hvis han bliver genvalgt, så skal den altså ikke have for lidt. Så bliver han til en idealist, og så kommer vi direkte videre til en, der er helt anderledes. Du nævnte ham selv før, nemlig Kevin Spacey's Frank Underwood i House of Cards, kæmpe serie, enormt populær, oprindeligt engelsk i øvrigt, men siden amerikaniseret. Hvad er nu det for noget? Jamen altså, det er jo... og det sjove er jo netop, at han er demokrat, men som vi også stod og snakkede om før, at det ville nok have været for meget, hvis han havde været republikaner, og så virkelig, fordi han er jo ondskaben selv et eller andet sted. Han er jo en mand, for hvem målet helliger midlerne, og han er... Og det interessante er, at i den britiske udgave af den her serie, der er han en adelsmand, som ligesom føler sig, at han har ret til at få der så premierministerposten. I den amerikanske serie her, der har han gjort til sådan noget white trash fra sydstaterne, som jo så har kæmpet sig vej op igennem, og så bliver han, da han har hjulpet med at få valgt en ny præsident, så får han ligesom at vide, jamen vi har brug for, at du bliver, hvor du bliver. Han havde regnet med, at han skulle være præsidentens højre hånd, og han skulle måske være udenrigsminister eller noget, der ligner. Og det får han så ikke lov til, og så er han siger, ved I hvad, hvis ikke jeg kan få lov til at blive det, så tager jeg det hele, og det gør han så. Og lad os lige høre, hvordan Frank Underwood, han selv forklarer, hvad det er, vi skal have af vores præsidenter. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. I'm a humble man. I've never forgotten where I come from. I've taken my licks. but I've never taken your support for granted. I believe in pointing people in the right direction. But in the end, we should all be free to make our own decisions. They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right. Mads, jeg skal lige høre her. Altså, alt hvad han siger er pænt og flot. Og så kører der, som vi ikke kan høre i radioen, og se i radioen selvfølgelig, der kører billeder af alle de forfærdelige ting, han har gjort indtil da. Han er kynisk, han er korrumperet, han er forfærdelig på mange måder. Alligevel er han elsket, at millioner af tv-seere i USA og resten af verden. Man skal huske, at USA er oprindeligt skabt som en nation, der gjorde oprør mod en tyran, en stærk centralmagt. Man gjorde oprør mod den engelske konge. Eller kongeriget i Storbritannien, hvis man skal være helt korrekt. Og her har man en forestilling, der bliver ved med at løbe igennem amerikansk historie, at magt altid korrumperer. At den magt, man skaber, også selvom man selv laver den efter den, efter man er sluppet af med englænderne, det er en, som også vil være korrupt. Det løber igennem hele USA's historie, og derfor er der et meget, meget stort publikum i USA til den her opfattelse af, at bare det, at nogen har magt, gør dem per definition også til ondskabsfulde. Christian Munkgaard, han er jo ondskabsfuld, han gør alting forkert. I hele serien, synes jeg, det mest centrale er, der er ingen, der er heldig, der er ingen, der over tid bliver ved med at gøre det godt. De ender altid med, som Mads siger, at blive korrumperet. Det er ikke kun præsidenten, det er dem alle sammen. Ja, og hvis ikke man bliver korrumperet, så dør man af det. Altså, og der er jo, han slår faktisk også flere mennesker ihjel, Underwood, ikke? Så han bliver også morder. Altså, han er virkelig villig til at gå langt, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo sådan en, det er jo meget, det er jo fuldstændig antitesen til West Wing et eller andet sted. Altså, det er sådan fuldstændig kynisk og desillusioneret og nihilistisk på mange måder, og der er ikke nogen, der slipper afsted med det her, altså uden at få en rem af huden på en eller anden måde, eller også netop må lade livet i undervejs. Ikke? Det gælder også Frank Underwoods fantastiske kone Claire, spillet af Robin Wright, som jo er sådan, altså egentlig, hun er jo også sådan en isdronning meget af serien, men der kommer også nogle sprækker ind imellem i den her fernis, som man ser mennesket ind under, og det gør man jo også hos Frank Underwood, men han bliver så alligevel bare mere og mere sådan monstrøs, som tiden går, men der har han jo også ligesom fået os på krogen. Så. Lad os prøve at se på en af de præsidenter, Christian Munkgaard og Mads her, som virkelig er store i USA, nemlig Lincoln. Så lad os gå tilbage til filmen om Lincoln fra 2013, et klip, det er Daniel Day-Lewis, der spiller Lincoln. Lad os høre det her. Euclid's first common notion is this. Things which are equal to the same thing are equal to each other. That's a rule of mathematical reasoning. It's true because it works. Has done and always will do. In his book, Euclid says this is self-evident. You see, there it is, even in that 2,000-year-old book of mechanical law, it is a self-evident truth that things which are equal to the same thing are equal to each other. Det er jo det er jo et klip, der sådan viser Lincoln, der sidder og taler med to postmedarbejdere, tror jeg det er, eller også er det to soldater. Det er underordnet, men han forklarer dem, at på sådan en indirekte måde ved at bruge Euklid, at slaveri er forkert, sådan på sin egen indirekte facon. Og her har vi en lidt anden måde at se præsidentembedet på. Vi har en person, der helt klart er en form for sådan, ikke bare en del af den politiske proces, men Lincoln bliver jo sådan ophøjet nærmest til at være USA's, skal vi sige, sådan samvittighed. Og den landsfader, der skal fortælle sine børn af nationen, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis man sådan lige skal, jeg skal lige sige lidt om konteksten her, at det republikanske parti er stiftet af grupper, dem der hedder Radicals, der ønskede at bekæmpe slaveriet i USA. Det er simpelthen grundlaget for partiet. I lang tid har man sådan officielt for at holde sammen på nationen haft den holdning, at man bare udtrykker det ved at sige, det bliver kompromis internt, at man ikke spreder slaveri ud i nye stater, der kommer i USA. Men sydstaterne forstår jo godt, at det her er jo direkte et angreb på deres livsstil, og de ved godt, at de fleste republikanere er imod slaveriet. Men det er jo ikke et synspunkt, der sådan er gældende i det amerikanske samfund. Og det, at man sådan i den her scene har Lincoln, der forklarer, at naturlovene fortæller, at det at have noget, at naturloven fortæller, at det er selvindlysende, at genstande, der er ens, skal behandles ens eller opføre sig ens, at det trækker også bånd tilbage til uafhængighedserklæring og så videre, og dermed får man gjort præsidenten ikke bare til en del af et politisk system, som vi ser i West Wing og i Frank Underwoods karakter fra House of Cards, men nu bliver præsidenten simpelthen også den, der forstår, hvad den amerikanske idé er. Så det bliver fortællingen, narrativen, Christian Mongo, om USA. Sådan nogle film har vi jo ikke i Danmark. Vi har jo ikke en film om Thorvald Stauning eller I.C. Christensen, der sådan fortæller deres store tanker. Hvorfor har amerikanerne altid de der store film, der giver sådan den store fortælling, den store narrativ om USA? Jamen, altså, jeg tror, Mads snakkede om det tidligere, altså det her med både at have noget, man kan samle sig om på en eller anden måde, man fortæller den store fælles historie, fordi man har også, altså, du kommer måske ikke så meget ind på det, men altså, det er jo også et meget splittet land, og det er meget forskelligt fra den ene ind til den anden, og den måde, man tænker, opfører sig og lever på ind i midten af USA, sådan gør man ikke nødvendigvis ud ved kysterne og sydpå og nordpå osv. osv. Så hvis man på en eller anden måde skal fortælle en fælles historie, der handler om alle amerikanerne, og som alle ligesom kan bakke op om på en eller anden måde, eller at føle noget for at kunne identificere sig med, jamen, så er det nødt til at være præsident, og så er det nødt til at være også ikke mindst altså hele grundlæggelsen af USA og alle de der værdier, som det i gåseøjne frie amerikanske samfund er bygget på, jamen dem hidkalder man så, eller påkalder sig så i film som for eksempel Lincoln. Lad os lige prøve at se på sådan en rigtig American Hero-film, nemlig Air Force One, med Harrison Ford i rollen som præsident Marshall. Den er fra 1997, altså før den officielle krig mod terror starter efter 9/11 2001. Præsidenten her, Harrison Ford, er altså i Moskva, hvor han netop har afleveret en tale, hvor han erklærer krig mod terroristerne, og så bliver han selvfølgelig angrebet i Air Force One på vej. Og lad os lige prøve at høre en scene fra den film her. How the hell did this happen? How the hell did they get Air Force One? Your national security advisor has been executed. He just bought you another half hour. Sir, the parachute. I'm not leaving without my family. You know who I am? I'm the President of the United States. Jim isn't making this decision as a president. He's making it as a husband and a father. No! Let's not forget this president is a Medal of Honor winner. He knows how to fight. He has no right to take chances with his life. Cannot give in to their demands. You've got a job to do. It makes me so proud, Mr. President, that you stuck with us. Ja, Christian Mongård, det er jo virkelig en held, det her med at gøre her. Jo, men altså på et tidspunkt, så smider han en, altså det hele foregår ombord på Air Force One, nu er han jo så altså blevet kidnappet sammen med sin kone og sin datter, og på et tidspunkt, så smider han simpelthen en af skurkene ud af bagenden på flyet, så siger han, get off my plane, og vi sidder alle sammen og hujer nede i biografen, ikke? Jamen, han er netop en rigtig actionhelt, og hvem er bedre end vortids Jimmy Stewart, nemlig, ja, eller det kan man så også sige, det er Tom Hanks også et eller andet sted, men i hvert fald Harrison Ford her, som ligesom er den her actionhelt og den her stand-up guy, som vi alle kan identificere sig med. Så det, der sker, Christian, det er, at ikke bare er denne præsident en stor idealistisk dygtig præsident, men han er også tidligere soldat. Han kan selv gribe ind. Han kæmper ene mand mod terroristerne og ender med at vinde. Jamen, han er handlingsmand, ikke? Og det er jo også lidt det der med, at vi skal ikke se, altså nu har vi set masser af skrivebordsgeneraler og alt muligt andet. Altså, Frank Underwood blev også lidt handlingsmand, men altså han og præsident Bartlett er jo mere sådan nogen, der sidder bag et skrivebord og udtænker enten gode ting eller uhyreligheder, ikke? Men her har vi så endelig en, der går lidt til stålet og som godt kan uddele en øretæve, hvis der er behov for det. Og hvis nu, Mads, vi skal gå frem til nutiden, så er det jo næsten sådan, at Donald Trump skal være. Hvis man forestiller sig ham ombord på Air Force One alene, og han bliver udsat for det her angreb, så kan han næsten ene mand kæmpe sig igennem. Han er også en slags action hero who will make America great again. Ja, og traditionen er der jo i amerikansk filmhistorie. Det mest groteske eksempel er jo selvfølgelig den film om Abraham Lincoln, hvor han er vampyrjæger, og simpelthen bruger sin fritid. Når han ikke kæmper for at gøre USA til et mere retfærdigt samfund, så løber han rundt om natten og jager vampyrer, og den er faktisk ufattelig morsom i sin sådan, skal vi sige, fuldstændig overdrevne forståelse af, hvilken rolle præsidenten spiller. Ikke? Christian, her til sidst, hvis nu du skulle anbefale én amerikansk film med en præsident som helt, som man skulle finde et eller andet sted på nettet for at se, hvis man virkelig vil have sådan en god dosis amerikaner. Hvad skal det så være for en? Jamen, så synes jeg, så er det den første Independence Day fra 96, hvor vi har Bill Pullman, der spiller præsidenten, og holder den her meget berømte tale, altså hvor jorden bliver angrebet af aliens, og så går de til modangreb på 4. juli selvfølgelig, altså den amerikanske uafhængighedsdag, det er titlen, og så holder han den her meget berømte tale, som jo er et ekko af Henrik den 5. I Shakespeare's støtte, altså we few, we happy few, we band of brothers. Han holder sådan en tale, som så virkelig, man sidder der, og jeg har lyst til at rejse op i biografen og sige, yeah! Og så er han i øvrigt tidligere jagerpilot, så han skal selvfølgelig også selv med ud og plukke aliens. Ikke? Så, der er kommet en tor, som du ikke er så begejstret for. Det er ikke særlig god. Toren er ikke særlig god, men se etteren, den er fantastisk, hvad den slags popcorn-underholdning. Mads Fuglede, hurtigt din favorit? Jamen, jeg er også ret vild med altså faktisk begge Independence Day film, men den første synes jeg er sådan en klassiker, ikke på grund af præsidenten, men bare fordi jeg synes at alle gode film, hvor der optræder romohyre, det er et kvalitetsstempel i sig selv. Det eller zombier, så er jeg på. Godt, jeg tror jeg må sige, at min favorit faktisk er Harrison Ford og Air Force One fra 1997. Du har lyttet til Kampagnesporet på Radio 24/7. Vi er tilbage på mandag klokken 11. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.